Nagrywanie włączone. Wrzucamy się. Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Filip Szarecki, a ze mną jest po drugiej stronie z Poznania. Kała Piękosz jest w twojej drugiej stronie. No właśnie, słuchajcie audycji Polityczny Kompas, w której będziemy gadać o tym, co się ostatnio działo w polityce, o tym, co, o czym mówiły media, taka mainstreamowa trochę kontestacja, konsternacja może też, bo jakość tej polityki jest bardzo słaba. No ale zaczynamy, co? Zaczynamy, aczkolwiek nie będziemy mówili tylko o mainstreamie, bo wspomnimy też o lokalnych audycjach. No, ja myślę, że to będzie takie fajne wymieszanie i pokazanie właśnie, co jest ważne, a co nie, już. Dobra, to ja zacznę, bo mam przygotowanych parę rzeczy. Dzisiaj pan Donald Tusk w Sejmie się tłumaczył odnośnie oczywiście katastrofy smoleńskiej, bo co by innego można mówić. Było to dosyć o tyle ciekawe, że każde słowo, które próbował wypowiedzieć, było kwitowane wrzaskiem zdrajca, to nie polski premier i nie i w ogóle. Więc w bardzo ładnych takich okolicznościach to było przemawiane, ta przemowa była. I kto to mówił, kto to wrzeszczał? To nie wyobraźcie sobie nie posłowie PiSu, ani samoobrony, której nie ma w Sejmie, ani nikt, kto byłby politykiem. Głównie że wrzeszczeli ludzie z widowni, bo przyszło parę osób do Sejmu pooglądać to. I mam nawet przygotowany fragment, jak sobie wrzeszczą. To może puszczę, co? Bo to takie przyjemne w sumie. Zabawne. No i teraz właśnie w tym momencie mi się ładuje filmik. Polska spokojnie i stanowczo. Stanowczo. No, Donald, dalej. To jest zresztą, jak Państwo widzicie, kolejny przykład, kolejna ilustracja tego, jak trudne okoliczności towarzyszą pracy polskiego rządu wtedy, kiedy chce doprowadzić do pełnego wyjaśnienia okoliczności katastrofy. I... Dobra, nie będę dalej. Ogólnie rzecz biorąc, parę osób tam wrzeszczało i w sumie to ja się mogę z nimi zgodzić, bo... Jeżeli już uznamy, że sprawa smoleńska jest ważna, moim zdaniem nie jest, ale uznajmy, że jest sprawą ważną, to sposób prowadzenia, metody, jaką używa premier, jest nieciekawa i mi się nie podoba. Ale ja jak zwykle się z tym nie zgodzę, bo na przykład pan Janusz Korwin-Mikke, na którego teraz się powołam, powiedziałby, że każdy, kto krytykuje praworządnie wybraną władzę, no jednak robi coś niesłusznego. Ja się tak bardzo mocno krytykuje, właściwie obraża. Wiesz co, ja się dziwię, że z tymi poglądami... Słuchaj jego wypowiedzi a propos na przykład Mikołaja II przed rewolucją październikową, tak? No dobrze, ale... W takim razie chciałbym się zapytać, czemu pan Janusz Korwin-Mikke występował przeciwko władzy ludowej, skoro jest takim lojalistą i taką osobą, która prawo dura lex sed lex, więc nie wolno się wyłamywać. I dlaczego został internowany ten kryminalista z muszką? No, myślę, że trzeba się spytać pana kryminalisty z muszką. Ale... Aczkolwiek no nadal uważam, że jednak jakiś minimalny szacunek można zostawić dla premiera Polski. Tam dla Tuska coś. Ja popieram. Ja nazywanie go publicznie zdrajcą, to jest naprawdę... Uderza jednak w interes Polski. No, to trochę tak, no. Z drugiej strony, bo... Nie, może jestem stronniczy trochę, bo akurat tam te osoby, które wrzeszczały, a przynajmniej były, są to osoby mi znajome. Ponieważ jest jedna osoba, jeden z założycieli Stowarzyszenia Koliber tam... Zaraz przeczytam dokładnie, został bo oprócz wrzeszczenia, to tam jeszcze takie transparenty zaczęli wieszać z prześcieradeł w Sejmie. Smoleńsk, żądamy prawdy i tak dalej. No i Straż Marszałkowska zareagowała dosyć brutalnie. Mój znajomy, bo byłem na paru spotkaniach Stowarzyszenia Koliber, więc poznałem Marcina Plewkę, został w sposób brutalny wyprowadzony z Sejmu, a jego tabliczka z napisem "Smoleńc żądamy prawdy, Solidarni 2010 została zarekwirowana. No to naruszyli prawo własności. No tak. Wiesz, jakoś ta Straż Marszałkowska ostatnio mi podpada, bo zatrzymali też Tomka Obarę, który przyniósł do Sejmu z kolei ciasto dla pana z Chetyny, które to ciasto było nafaszerowane haszyszem, no ale... No ale to moc straszna. Ja bym nie odmówił, mówiąc szczerze. No, takie ciasto. Któż by mógł? No ale dobra. Jeżeli, no... Toma, jeżeli Obara to w tym momencie słyszy, to ja zapraszam do siebie. Tak. On jest teraz zatrzymany, więc ciężko mu będzie się urwać, ale jest znając Tomasza. Może kiedyś przejdzie. No i dlaczego wspominam, że to w ogóle ja znam tego Marcina sławnego Plewkę i tak dalej, i że on z Kolibra jest i tak dalej? Ponieważ to się bardzo łączy z tym, o czym zaraz będziemy mówić. Albo jeszcze nie. Zaraz się dowiecie, tylko chciałem jeszcze przytoczyć, bo o tym, co, jak się dzisiaj tłumaczył Tusk, można powiedzieć, że on się tłumaczył. Był w roli takiego chłopca, który musiał odpowiadać na niewygodne pytania i w ogóle jakoś mu dobrze nie było. I mogę się zgodzić w tym wypadku ze Zbigniewem Ziobro, który powiedział, że nie widział tak przerażonego premiera jeszcze. I... Też się zgodzę z tymi słowami. Słyszałem je i słyszałem też Tuska i też się zgadzam. Aczkolwiek no ja bym był ostrożniejszy w tej krytyce Tuska, bo moim zdaniem Tusk całkiem nieźle rozgrywa tutaj. Aczkolwiek został rozegrany przez Rosję. Rosja okazała się być lepszym graczem, aczkolwiek Kaczyński na przykład totalnie by się dał rozjechać przez walec MSZ-u rosyjskiego. Bo a czy ja wiem? Nie, słuchaj, ale właśnie to raczej... Rosjanie świetnie to rozegrali. Rosjanie genialnie to rozegrali, ale czy Kaczyński by coś gorzej rozegrał, to wątpię, ponieważ to jest właśnie ewidentnie... Kaczyński jest politykiem, który jest agresywny. Agresywny polityk... Właśnie, dałby się podpuścić. To byłoby jeszcze prostsze. No ale to dałby się podpuścić, no ale to właśnie chyba o to chodzi, żeby było wtedy powiedzieć z jajami twardo, dawać im nam tu te dowody, albo kłamieć się, albo nie. I może to miałoby jakiś skutek, a takie ciepła klucha, to wiesz, co wynikło z tego, no widać zresztą. Wiesz, to w polityce zagranicznej mi się zawsze wydawało, że należy być asertywnym, ale nie ani nie z miękkim, ani nie jakimś strasznie... Znaczy tak, no, wypośrodkować. Tak, tak. Ja tutaj ten znienawidzony przykład, znaczy nie inaczej, znienawidzony przez słuchaczy chyba przykład, który używam, to Janusz Korwin-Mikke, ponieważ jestem nieustannym krytykiem. Mówi, że jak się jedzie do jakiegoś, jak prezydent jedzie do jakiegoś kraju, to powinno się go bać i w ogóle tam się to właśnie powinno krzyczeć, najlepiej jeszcze zbić doniczkę i w ogóle. No ale... Ale moim zdaniem tak, to prawda, to powinno być wypośrodkowane, taka postawa między Tuskiem a Kaczyńskim, bo byłaby w miarę okej. Nie, ja ogólnie, jak się nie zgadzam z polityką wewnętrzną PO, to jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to mniej więcej mi się ona podoba i mi odpowiada i jestem obrońcą tej polityki. Nie uważam, żeby była ona miękka. No to zaraz cię rozłączę, bo tutaj psujesz. Jeżeli chodzi o Tuska przynajmniej. Rozłączam cię zaraz, bo mi psujesz audycję, no. My mieliśmy cenzura. To jest ciekawiej, prawda? No tak, no. Ale dobra, no to masz pecha. Bo ja twierdzę inaczej. Ale spoko, dlaczego w ogóle mówiłem o tym Marcinie Plewce i dlaczego mówiłem o tych transparentach, które wywieszali w Sejmie? Prosta sprawa. Dzisiaj był również, dzisiaj to znaczy 19 stycznia 2011 roku, był protest dziennikarzy TVP, którzy zostali wyrzuceni. Dziennikarze, którzy reprezentowali neokonserwatywne spojrzenie na światopogląd właściwie. I właśnie ten Marcin Plewka, owy właśnie był jednym z organizatorów. Ten sam, który żądał prawdy odnośnie Smoleńska, był jednym z organizatorów tego protestu. Organizował ten protest również Stowarzyszenie Koliber, Solidarni 2010 i parę innych organizacji. Z kuluarowych takich rzeczy dowiedziałem się, że Stowarzyszenie Koliber oczywiście pomogło w organizacji, nie popiera cenzura, a popiera wolność słowa w mediach publicznych, to nie było zadowolone z przebiegu do końca tego protestu. A już mówię dlaczego. Wszystko rozegrało się tak naprawdę na jedno kopyto, było tak przewidywalne niestety, że aż smutne, że spartolili taką akcję. Było z 200-300 osób, było fajnie, było okej. Mogło być więcej, bo to przecież jednak dziennikarze tacy najwyższego formatu, możemy powiedzieć, z najlepszej tych telewizji i gazet. Ale wszystko, ja się zastanawiałem czasem, czy to nie jest kolejna akcja Smoleńsk, bo wszyscy wrzeszczeli, że Tusk to zdrajca, że zabili Kaczyńskiego pod Smoleńskiem, albo ktoś wrzeszczał, że byli tam ludzie z TVN-u i nagrywali to. Jakieś babcie. A po co wy z TVN-u to nagrywacie? Pewnie znowu powiecie, że jest nas 10 osób. I kurde, no. Jakby ja kocham, zgadzam się z ideą, że powinna być wolność w mediach i jeżeli mamy państwowe media, to powinny wypośrodkować jakby swoje stanowisko. A tutaj co? Tutaj dupa. No. Nie popisali się, nie podobało mi się to. Moim zdaniem, no, z całym stosunkiem jako Libra, to te pochody powiązane z tymi Solidarni 2010 to jest po prostu idiotyzm. No wiesz, no, ja tutaj wejdę teraz na zdrajcy. Zdrajcy, ale ja muszę... Ja jestem teraz zdrajcą, bo ja uważam, że jest kretynami. Ale wiesz, no ja też nie uważam, że Libera nie powinien się w to angażować z prostej przyczyny. Muszę się ze słuchaczami moją wiedzą podzielić. Marcin Plewka, który był założycielem jednym z założycieli Kolibra i dobył i wy tam w tych Solidarnych 2010 jest, organizował również protesty Stowarzyszenia Koliber właśnie o Smoleńsku. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Stowarzyszenie Koliber miało protesty w związku ze Smoleńskiem. No to jest idiotyzm. Jeśli... Nie, głupio. Razem z Gazetą Polską. Ja nawet brałem w tym udział. Ja znaczy nie, żebym... O Jezu. Ale przepraszam, przeciwko czemu oni protestowali? No, że tam Ruscy niszczą i że fakty są zatajane i tak dalej. Dla mnie to jest takie trochę negowanie rzeczywistości, że protestują przeciwko temu, że ten samolot się rozbił, że nie samochód. Czy wiesz co, to nie o to chodzi, no bo oni tam chcieli, żeby wszystkie te kłamstwa, na przykład jakieś znaleźli polityków PO, to je wytykali i tak dalej. Nie chodzi o to, że oni protestowali, bo mają prawo do tego święte, tylko że w tym momencie wciągnęli się do gry politycznej, jaką prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Stali się ich przybudówką, młodzieżówką i nawiasem mówiąc, dostali za to kasy. No. Po tych akcjach o Smoleńsku znalazły się pieniądze na sprzęt dla Kolibra. Ja nie twierdzę, że to może w sumie to słuszne jest, bo... dostali pieniądze i teraz ten sprzęt będą mogli, ten generator prądu, te głośniki będą mogli wykorzystywać w akcjach promujących wolność, ale jakby nie było, ja w tym nie widzę takiego czystego... Znaczy ja nie widzę w ogóle powodów, żeby współpracować z neokonserwatystami, bo to jest po prostu taka pomalowana na prawicowe kolory lewica i tyle. I to jest... No ale to jest, jakby to powiedzieć, są dwa kolibry, no. Właściwie jest tyle kolibrów, ile członków Stowarzyszenia Koliber. Każdy jest inny. W tym sensie, że po prostu z jednej strony mamy takie akcje jak dzisiaj, które naprawdę były stronnicze i szkoda, że takie były. Nie podobało mi się to. A z drugiej strony mamy takie akcje Kolibra, jak dzisiaj, też wieczorem była audycja w Radiu Afera, gdzie poznański lider, tak, Kolibra, kłócił się z krytyką polityczną na antenie. I to jest za absolutnie chwalebne i fajne, a takie akcje no tak, z PiS-em powiązane to... No tak, to było naprawdę świetne i ta rozmowa była dobra. No i była pełna argumentów w ogóle, jak nie politycznie. Aż po prostu chciałoby się... Żeby taka klasa polityki była, nie? Ja może napiszę maila do nich, czy przypadkiem do kontestacji może by nie dali tej audycji, w sensie, żeby nie udostępnili. Mhm. Ja się zastanawiam, czy w kontestacji też nie byłoby takie miejsce na taką audycję, w sensie, żeby się zaprosiło kogoś z krytyki politycznej, kogoś z Kolibry. To by było świetne. Ale to już inna sprawa. Ale dobra, mniejsza z tym. Naprawdę można powiedzieć, że jestem dumny ze Stowarzyszenia Koliber, że tak się dzisiaj pięknie zachował w tej jednej sytuacji, w tym radiu. Ale mam też, bo mam materiał. Nagrałem wypowiedź pana Jana Pospieszalskiego, który został zdjęty z ramówki. To znaczy nie, jeszcze nie został zdjęty, ale za 5 odcinków zostanie zdjęty z ramówki. Warto rozmawiać. Jego program został zdjęty. Mam jego wypowiedź na temat cenzury w mediach publicznych. I chyba ją zaraz odtworzę. No. To odtwarzam właśnie. I się zdarzyło. Dzień dobry, panie Janku. Można krótką wypowiedź na temat wolności słowa w obecnej sytuacji? Wolności słowa, krótka wypowiedź, brak. Brak w Polsce wolności słowa. Jest asymetria w debacie publicznej, jest blokada, jest cenzura, jest usuwanie ze względu na poglądy z telewizji i z mediów publicznych ważnych programów, ważnych przyjaciół moich, kolegów, świetnych dziennikarzy. Jacek Karnowski, Paweł Nowacki, Marcin Wikło, Bartek Wróblewski, Marek Pyza, Janna Lichocka, Anita Gargas, Bronisław Wiszczan, Rafał Ziemkiewicz, cała masa innych ludzi została usunięta tylko ze względu na poglądy. Uważam, że jest to niedopuszczalne, jest to antydemokratyczne. Ogranicza to nie tylko wolność słowa, ale ogranicza naszą wiedzę o świecie. Jest to ze szkodą dla społeczeństwa, dla demokracji. A czy jakie będą dalsze kroki? Czy będzie coś podjęte? Wyszliśmy już na ulicę, w związku z tym, no nie wiem, jak można eskalować nasz rodzaj protestu i niezgody na to. No to taka wypowiedź w sumie w miarę dobra, ale jednak faktycznie, no chyba powinni oprócz tego protestować przeciwko w ogóle istnieniu państwowych mediów, bo to jest problem, który... Wiesz co, ale to są neokonserwatyści. Znaczy, no tak, no... Przed chwilą jest to malowana lewica, więc oni raczej chcą działać w obrębie państwa. Znaczy tak, no to prawda. I patrz, i Stowarzyszenie Koliber razem z nimi. Ale... żeby oddać tak naprawdę prawdę i honor, to ja lubię Pospieszalskiego, lubię tych neokonserwatystów. Lubię ich słuchać. Oni nie mają zawsze racji, czasem pieprzą tak jak potłuczeni, ale szkoda, że ich się wzięło z państwowych mediów, a te państwowe media bez nich będą dalej państwowe, tylko już będą już zupełnie tak zmanipulowane, że aż się żygać będzie chciało. Ja neokonserwatyzmu szczerze nie cierpię, bo robię złą reklamę prawdziwemu konserwatyzmowi, ale cholera, no niektórych też lubię. No widzisz, no. Nie ma tak czarno-biało jakoś, ale... Ale cóż, no. Nikt nie mówi nam, że czarny jest... Czarny? Czarny jest czarny, tak, a białe jest białe. To tak, to klasyk tak mawią. No to dżingla puścimy. Iha. Iha! Słuchajcie kontestacji. No, jest 18 minuta audycji. Słuchajcie oczywiście kontestacji i naszej audycji. Boże, jak się ona nazywała? Ona się nazywała Kompas Polityczny. Właściwie słuchaj, przez 20... No tak, słucham. Mam teraz zagadkę, bo teraz do nawiązania do następnego tematu. Dajesz. Jaki polityk to powiedział? Miałem sen. Nie. I dalej. Wiesz co? A. Martin Luther King. B. Janusz Palikot. C. Janusz Korwin-Mikke. Wszyscy. Nie, poza Korwin-Mikke się zgadza. Janusz Palikot to ostatnio mówił na swoim kongresie. Nie, Korwin-Mikke też mówił, że miałem sen. Tak, mówiła, tak. To przepraszam. No i ja marzę sobie, ja sobie marzę, żeby Polska była... Ale marzę, a miałem sen, to jest, przepraszam, co innego. No dobra, to nie... ale to jest na tej samej zasadzie, wiesz. Taki... Ale chodziło mi konkretnie o to, bo tak mówił Martin Luther King, dobra, jednak nie wyszedłem od takiego idioty, jak myślałem. No. Ale mi zepsułeś, Filip. Psujemy sobie audycję nawzajem, co? To będzie audycja. Nie, no nagrywałem od początku, no ja się na to nie zgadzam. No, nie, już 20 minut, za późno. Chociaż w sumie 20 minut, a patrz jakie fajne newsy już przegadaliśmy. Ale dobra, siądźmy nad Palikotem, bo faktycznie coś o nim głośno. Właściwie cicho. Głośno. Cicho, moim zdaniem jest też na cicho palikocie. Znaczy, bo ty przyzwyczaiłeś się, że on był w Platformie. No jak byłby w reżimowych mediach, jak to mówi Janusz Korwin-Mikke, to byłby codziennie, ale jako, że tworzy własny ruch od podstaw, to i tak dużo jest. On powiedział, że proszę państwa, dlatego zaczął swoje słowa. A reszta się zgadza oczywiście. No tak, ale nie ma go tak dużo, jak go było. No nie ma go tak dużo, jak było, bo startuje od zera, ale i podejął wielkie ryzyko. Ale z drugiej strony jest go bardzo dużo, jak na jakikolwiek ruch społeczny, czy o Stowarzyszeniu Koliber, czy o Solidarni 2010, czy o jakimkolwiek innym wydarzeniu społeczno-politycznym mówi się tak dużo? Wątpię. Wiesz co, Solidarni 2010 w sumie sporo, bo oni... Znaczy sporo, no tak, no bo oni robią sobie tam, się przebierają za Tuska, ale... No ale jednak i tak, uważam, że Palikot odnosi... Tak, nie, no dobra, Palikot ma najwięcej. Ale już, bo nie będziemy gadać tylko, że Palikot się pokazuje w mediach, tylko jak go pokazują w mediach. No więc newsy, które ostatnio nie tyle przegapiliśmy, ale wy może przegapiliście, to są takie, że Janusz Palikot oddał swoją legitymację sejmową, taką wejściówkę. Nie może wejść do Sejmu już, bo nie jest posłem już, no, po prostu. Myślisz, żeby go nie wpuścili? Myślę, że tak. A ja myślę, żeby go wpuścili. Myślę, że Straż Marszałkowska jest już taka ociekająca wręcz praworządnością, żeby go nie wpuścili. A ja uważam, żeby go wpuścili. No, co ty się dzisiaj ze mną nie zgadzasz, co? No bo nie masz racji, dlatego. Przepraszam. Ale, no dobrze, ale oddał swoją legitymację sejmową, ale gdzie ją oddał, bo to jest też istotne w tym wszystkim. Na Orkiestrę Świątecznej Pomocy oddał, a właściwie sprzedał. No, sprzedał swoją właśnie legitymację wśród oczywiście reflektorów, kamer i wszystkiego, więc ja się zastanawiam, czy to, znaczy dobra, nie zastanawiam się, ja to po prostu, wydaje mi się, że już wiem, że to nie jest po prostu jakaś dobroczynność pana Janusza Palikota, tylko po prostu jest kolejny chwyt marketingowy, po prostu pozwalający pokazać się w mediach i w dobrym świetle na dokładkę. Ale myślę, że to podpowiedział mu pan Tymochowicz, który jest tym świetnym i niespodziewanym transferem do jego partii. Pan Piotr Tymochowicz jest odpowiedzialny za kampanię Andrzeja Lepera i stworzenie jego wizerunku poza rolniczego, że tak to można mówić, jeżeli ktoś nie zna tego PR-owca. Tak, no pan Tymochowicz w ogóle, nakręcono o nim film, który został przez niego skrytykowany, ponieważ był nagrywany zupełnie inaczej niż myślał. Miał wyszkolić nową osobę na scenę polityki. Pokazywano jak szkoli, jak pierze mózg właściwie młodym ludziom, którzy się tam zapisali do niego na to szkolenie. I jak uczy ich obłudy, kłamstwa i dostosowywania, no ale to już nieistotne, no. Piotr Tymochowicz właśnie dołączył do ruchu poparcia Palikota, co właściwie już obnaża, czym jest dokładnie ten ruch poparcia. Kolejna metoda dostania się do koryta, bo znowu była to, zrobiono wielki szum, wielka fuzja. Wielka gwiazda i wchodzi do ruchu poparcia Palikota. Tymochowicz, no, dziękuję. Dla mnie śmiercią politycznego PR-u byłoby, gdyby do ruchu Janusza Palikota dołączył jednocześnie, powiedzmy, Jarosław Kaczyński, Korwin-Mikke i Olejniczak. Tak, to by było dosyć ciekawe. Bo on zapowiadał śmierć politycznego PR-u. Dla mnie to byłby wielki, szokujący transfer. No, to był szokujący, tak. No, to było zaskakujące, nie? Widzę tego, widzę Jarka poklepującego się z Donaldem i Olejniczaka obściskującego się z Pawlakiem. Po prostu to było nie do zapomnienia. Nie no, Olejniczaka obściskującego się z Korwinem. Tak, no. Jezu. Aż tak nie mam tak rozwiniętej głęboko wyobraźni, żeby sobie wyobrazić takie rzeczy. No ale wszystko jest możliwe. Być może kiedyś nas zaskoczą takim transferem. No i właśnie znowu o tym był jakiś wielki szum w mediach. Ja nie wiem o co. Burza w szklance wody. Ale to jest właśnie, to jest tylko pokazuje, jak bardzo wybitnym politykiem jest Janusz Palikot. Jak umiejętnie robi wokół niczego wielką aferę. Nie powiedziałem, że przeceniasz Palikota. On umie ściągać, umie tworzyć pewien happening, umie robić to, co się tam w NLP chyba nazywa otwarciem i ściąga atencję ludzi, kurczę, jak to się po polsku mówi. Uwaga ludzi ściąga. No. Ale poza tym już nie umie. On potrafi zainteresować, ale nie potrafi jeszcze ten następny moment, że jeszcze się go wysłucha, ale nie umie... Znaczy, wiesz, to mam wrażenie, jak słucham ludzi, którzy go słuchają, to posłuchają, usłyszą i pójdą zagłosować na to, co zagłosowali wcześniej. Trochę jak Korwin-Mikke. Korwin-Mikke też jest dobry w tym, żeby zainteresować kogoś, w tym, żeby otworzyć, żeby zrobić to twarcie i potem dalej powiedzieć, co miał do powiedzenia, ale i tak nikt go nie słucha. No wiesz co, ale... Ja obstawiam jednak, że wejdzie do Sejmu. W najbliższych wyborach. Ja nie wiem, dla mnie to jest wielka niewiadomość, szczerze. Bo jednak myślę, że będzie tendencja wzrostowa. Naprawili już sobie stronę internetową, jest już dużo lepsza, nawiasem mówiąc, gratulacje. Już mają jednego grafika, czy tam osobę, która jest odpowiedzialna za stronę internetową, naprawdę jestem... Może podaj adres w takim razie. Ruch poparcia.pl chyba, ale muszę sprawdzić, wiesz, bo nie jestem teraz... Ruch poparcia.co. W ogóle co to za adres? Ruch poparcia.co. No to nietypowy adres. No i to jest taka strona, można tam w ogóle dostać się do forum i można porozmawiać z tymi ludźmi, którzy popierają te piękne postulaty, które pan Palikot w kongresówce wygłosił. No. Kurde, bardzo szybko nam te tematy uciekają. 27 minut, a my co? A my nic. Znaczy, ja mam jeszcze parę rzeczy do powiedzenia, bo... Ale ty po prostu tak cały czas mówisz. Ja ledwo się dorywam tutaj do No dobrze. Nie przerwasz. To 2 minuty ciszy dla mnie. Teraz im gadaj. A, kurczę, 2 minuty? Ja nie wiedziałem, że... No dobra, w każdym razie. Ze świata finansów w takim razie, co może być interesujące dla wielu ludzi, to finansów połączonych z polityką, to ostatnie wiadomości na Onecie wszystkie są... o tytułach Polska Czerwoną Wyspą, niepewność Polski, najgorsza sytuacja finansowa Polski od X lat. Tutaj kolejny tytuł, wielkie rozczarowanie młodych Polaków. I tutaj cytat, rząd nas oszukał. I tego typu podobne tytuły różnych artykułów są już od około tygodnia, co kontroluję cały czas. Też się ze mnie śmiali ostatnio znajomi, że jestem papem, czyli agencję prasową. W każdym razie dyskurs medialny, jaki możemy zauważyć, jeżeli chodzi o politykę finansową, jest jednak taki, że stan polskiej gospodarki, stan polskich finansów jest taki, że no nie dzieje się jednak dobrze. Wbrew temu, co się mówi w niektórych mediach, również mainstreamowych, że Polacy są najszczęśliwsi od nie wiadomo kiedy, to jednak nie jest tak dobrze, jak się mówi. W szczególności, że zrobiłem taki mały wywiad środowiskowy, może jest niewymierny, ale jednak... Z kimkolwiek rozmawiałem, każdy narzeka, że jest gorzej niż było względem zeszłego roku, więc optymizmu jednak jakiegoś, kurczę, nie ma w społeczeństwie. Aha. No, znaczy, wiesz co, bo przypomniałeś mi o czymś i teraz czas, żebym ja otworzył papę, w sensie... Przypomniało mi się, że właśnie The Economist jakoś krytykował bardzo rząd polski za gospodarcze posunięcia. W ogóle określił nasz kraj niedemokratycznym. taka informacja. Ale podczas gdy został ten argument w ogóle przytoczony panu Niesiołowskiemu, który był w programie Młodzież Kontra, to powiedział, że on, dla niego się dziennikarze z The Economist nie liczą i w ogóle woli polskich dziennikarzy. Może dlatego, że ma na nich lepszy wpływ, ale okej, no spoko, luz. No wiesz, pan Niesiołowski generalnie nie bierze pod uwagę zbyt wielu opinii poza swoją opinią. No tak, no znaczy ja przy... Ewentualnie poza Lewem Trockim jeszcze. No tak. No. Lew Trocki się tak nazywał, tak? Tak, bo, tak, tak. Wiesz co? Ja stosuję wobec pana Niesiołowskiego mowę nienawiści, więc faktycznie, no to jest żywa reklama leków psychoterapeutycznych. Ale a propos, bo tak się mówi o tym, o tych tam Korwin sobie wspomina o tym, że ta opozycja, KOR i tak dalej, do którego również Niesiołowski należał, no to byli trockiści, prawda? Mhm. Się mówi o tym, że to jest, znaczy się mówi, no wiele osób jak to słyszało, to myślało, ale idiota, ale oszołom. Ale tak sobie poczytałem ostatnio coś więcej o tym trockizmie całym. Poczytałem sobie o tych różnych poglądach KOR-u, to się naprawdę zbiega, zbieżne w dużych miejscach. No. To naprawdę bardzo podobne. To nie jest przesada. No wiesz, no... No Platforma, nie? Tak, to jest polska prawica. Tak, prawica. No, wiesz co, nie. W momencie, w którym jakiś pan się poseł Platformy wypierał, że kiedykolwiek obiecywali liberalizm i w ogóle, oni się w ogóle... Wiesz, Stefan Niesiołowski w tym Młodzież Kontra chociażby mówił, że nie zna ani jednej niespełnionej obietnicy Platformy Obywatelskiej. Rozumiesz? Czujesz to? On powiedział dokładnie słowo w słowo. O 3x15 chyba nie słyszał. No pewnie nie. No... W ogóle jak można już w takim stopniu kłamstwa prowadzić w ogóle tak bezczelnie, no? Ani jedna niespełniona obietnica rządu Platformy Obywatelskiej, no. No tak, no może nie pamięta tych reklamówek, kiedy za rządów PiS-u ludzie wyjeżdżali do Anglii, a jak wejdzie Platforma, to wrócą, bo będzie dobrze i będą nowe płaskie drogi i w ogóle. Wiesz co, to ja może jeżeli ten ich jakby... u nich dodziała na odwrót z tymi obietnicami, to w takim razie ja obiecuję ci, że nigdy z tobą już więcej żadnej audycji nie przeprowadzę, bo no chciałbym ich przeprowadzić jeszcze wiele. No tak, no to... Oby zadziałała jako platforma. Retoryka Niesiołowskiego właśnie. Naprawdę, jestem zbulwersowany tym wszystkim, no ale dobra. Nie będę truł jeszcze już o tym człowieku, bo jest na tyle po prostu... No dla mnie to jest karzeł po prostu i koniec. No. Człowiek, który obraża wszystkich i pieprzy 3x3. No nie ma sensu o Niesiołowskim. Zmieńmy temat. Niesiołowski to nie jest ani lewica, ani prawica. To jest po prostu idiota. Ale mam tutaj dalej kolejne rzeczy, o których warto powiedzieć. Znalazłem sobie taką stronę właściwie na forum kontestacji, tam zapraszam wszystkich, jak się chcecie pobawić, porozmawiać z różnymi ludźmi, którzy czasem myślą, a czasem niektórzy tam nie myślą, ale większość raczej myśli, to możecie sobie wejść na forum kontestacji i tam mogliście znaleźć i możecie dalej znaleźć takiego linka do strony www.niedlapsakielbasa.pl. To jest strona polityczna, nie o kiełbasie, ani o psach, której motto brzmi, że szanuję siebie, mój głos i moje państwo, dlatego pójdę na najbliższe wybory i oddam głos, ale nie na PiS, PO, SLD i PSL. No to fajne. I tutaj są opisane wszystkie partie, które są i pretendują ewentualnie do bycia partiami, to znaczy PJN i Ruch Poparcia Palikota również. Aha. Trochę jednak mnie ta... znaczy... No bo tak, przedstawili PiS, PO, SLD, PJN, Ruch Poparcia Palikota, czyli coś, co nie jest ewidentnie jeszcze w Sejmie, nie, bo PJN jest jednak. A czemu, przepraszam, UPR-u nie przedstawili i WIP-u? Bo tutaj... Ale może chcieli przedstawić partie, które są, że tak powiem, do dupy, tak? A przepraszam, WIP i UPR nie jest do dupy? No nie no, bo oni chcą zlikwidować bandę Tworga. No nie, ja moim zdaniem są również do dupy. To znaczy, są mniej do dupy niż PiS, PO, SLD i można napisać, że są mniej do dupy niż tamci, ale są również do dupy, bo No przepraszam, no afera finansowa WPR, o zupełnie nic, absolutnie, po prostu zupełnie nic nie można im zarzucić. Korwin, który po internowaniu dostaje pracę na UW zupełnie też przypadkiem, no ja nie mogę, no przecież to aż... Widać, kto robił tą stronę, no. No, korwinista, no. Korwinista, znaczy ja nie mam nic przeciwko, bo każdy może założyć stronę nie dla psa kiełbasa, na przykład Warpel, i będę tam pluł na Korwina, a mówił, że PiS jest fajny, nie? Bo jestem pisowcem. Ale poza tym UPR to jest taki margines, że się nie ma co tam się... Ale po prostu aż mnie... Znaczy, ja po prostu chyba albo nie wiem, jestem już po prostu tak, jestem przewrażliwiony, albo po prostu zbyt mnie irytuje, że jeśli... No bo w tej sytuacji jesteśmy dziennikarzami, a nie jakimiś tam słuchaczami Radia Kontestacja. No, musimy obiektywnie spojrzeć na sytuację. No, wszyscy zostali wyróżnieni oprócz nich i tam jeszcze ewentualnie jakiegoś marginesu. I co? No, dupa. To znaczy, ja nie mówię, że w ogóle Korwin jest słaby, bo ja go bardzo lubię. W poniedziałek będzie manifestacja przeciwko podwyższonym podatkom, na którą się wybieram i zapraszam wszystkich. Ale no wiecie, no. Jednak... No ja pana Janusza też lubię i szanuję, aczkolwiek no, w wielu kwestiach się z nim nie zgadzam. No, także trochę samokrytyki by też jest w środowisku przydało, bo jakoś to strasznie mnie to wkurza do cholery, no. Co z tymi wolnościowcami jest? Jaj nie macie. Ktoś powie coś złego o Korwinie albo o UP, że to ty socjalista jesteś. No gratuluję wszystkim poglądów. Weź się nie zacietrzewie, bo brzmisz prawie jak Martin. No. To było bardzo złośliwe. No dobra, no. Ale... No dobra, no. Dobra, to przejdźmy do kolejnej informacji w poniedziałek. W godzinach popołudniowych będzie pod Sejmem manifestować ruch wyborców Janusza Korwina-Mikke z tytułowym bohaterem przeciwko podwyżkom podatków, w ogóle przeciwko podatkom, jakim tam są, jakie teraz są. I będzie w ogóle show cały. Więc jak ktoś się wybiera, to zapraszam. A co jest w programie? A co jest w programie? Podejrzewam, że przemowa w stylu, proszę państwa, podatki są złe. I z tym się zgadzam nawet. Jak mawiał świetnie w pamięci Tomasz Jefferson lub inny tak. Bohater. I pani Thatcherowa. Pani Małgorzata Thatcherowa. Tak. No, więc będzie to w programie mniej więcej, będzie można poznać... Wielkie show od razu. Będzie można poznać wielu ludzi, którzy sympatyzują z Korwin-Mikke, co jest, mówiąc szczerze, ciekawe z dwóch powodów, ponieważ albo spotkasz tam bardzo inteligentne osoby, z którymi będzie można porozmawiać na temat gospodarki, pokłócić się na przykład nad kwestie obyczajowe i tak dalej, wszystko w takim... fajnym stylu, albo spotkasz po prostu takich debili, którzy popierają Korwina, bo popierają Korwina, bo chcą popierać Korwina, ale nie mają za tym żadnych argumentów, bo to jest też duża wolność u wolnościowców. Tak, ja pamiętam na kontestkampie, czyli na zjeździe kontestatorów, na pierwszym kontestkampie, była taka pani, która ze mną dyskutowała. Jeżeli teraz słucha, to serdecznie pozdrawiam. Ona należała do tej drugiej grupy, którą wymieniłeś i ja powiedziałem, że pan Janusz powinien być skuteczny przede wszystkim i zdobyć władzę, a potem się zastanawiać nad tym, czy kobietom odebrać prawo do głosowania, czy nie. Ona skwitowała moją wypowiedź tym... Oczywiście ja już byłem trochę pijany i ona również była pijana, aczkolwiek skwitowała moją wypowiedź w taki sposób, że ja na pewno nie głosowałem na Korwina i jestem socjalistą. Z socjalistą nie mam pewności, jeżeli tak nie było, to przepraszam, umieścimy sprostowanie w tej audycji. Tak, no. Więc wszelkie roszczenia i w ogóle znieważenia, to możecie pisać na maila nam, chociażby warszawa@kontestacja.com albo poznań@kontestacja.com, jak coś chcecie. Ewentualnie na adres naszego prawnika, czyli... Tak, prawnik@kontestacja.com. Tak. No, ale wracając do tematu, Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale zapraszam wszystkich na ten protest. Będzie relacja, na pewno wideo z tego wydarzenia. Myślę, że może być ciekawie, no, bo może jakieś media przylecą, albo Korwin jednak umie wokół siebie robić cyrki. Zobaczymy, czy może jakiś happening przygotują. W sumie happeningi są bardzo niedoceniane, no. No i... Może na przykład penisy z wad minus, nie wiem. Penisy z wacy. Penisy z watem, o. Z penisy z watem. No, ale to jest dobry pomysł na happening. Patrz, o ile procent rząd skróciłby twojego penisa. O Boże! Myślę, że wielu mężczyzn by to uderzyło. Bo... Tak, albo takie penisy wypchane watą i Korwin je rozdziera i wyciąga watę. Macie watę. Tak. Nie bierzcie watę. Ale dobrze. No, jest wiele różnych pomysłów. Myślę, że nadaje się to do wykorzystania. Moglibyśmy wypracować w jego sztabie. Ja tutaj chciałem wyrazić właśnie swoje zaniepokojenie po raz kolejny już chyba na antenie kontestacji, że szkoda, bardzo żałuję, że pan Janusz Korwin-Mikke nie pojawił się dzisiaj na tym proteście, który był dzisiaj za bardzo moherowy, za bardzo jednostronny, a gdyby się pojawił, mógłby całe towarzystwo do pionu postawić. Bo gdy tam się pojawiały takie postulaty, że nie są za cenzurą i tak dalej, a później mówili, żeby TVN spadał niektórzy uczestnicy, to wtedy Korwin by na pewno coś powiedział, że on woli TVN od TVP i to jest prywatne, a TVP jest państwowe. Ale wiesz co, TVN jest właściwie półprywatne. A właściwie w Polsce nie istnieje coś takiego jak prywatne prawo własności prywatnej, no bo wszystko dzierżawimy od rządu, bo no rząd tak, ma prawo w każdym momencie odebrać wszystko właściwie. Inna znaczy, że nie zapłacisz obowiązkowego ZUS-u, jeżeli jesteś płatnikiem ZUS, czyli większość społeczeństwa, no to w końcu ci wszystko zabiorą. Znaczy to prawda, wiesz, no ale no, lepszy TVN niż TVP chyba, tak myślę. Tak, lepszy, oczywiście, że lepszy. Co do tego protestu, jeszcze tak wracając, tak rykoszetem, jedno trzeba oddać, że oprócz tam takich głupich wstawek, które po prostu mi się nie spodobały i może przesadzam teraz w drugą stronę, je tak krytykując wszystkich tam w Czambu, bo owy właśnie Marcin Plewka, który jest założyciel Kolibra dawniejszy, mówił o tym, że właściwie istnieje Urząd Cenzury, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I właściwie to powinno trzeba zlikwidować, bo to jest to zło, z którym tak, trzeba walczyć. Tak, no. Zgadzam. Myślę, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zlikwidować. Tak naprawdę myślę, że żadna relacja nie będzie na tyle obiektywna, tam trzeba było, ale to już, drodzy słuchacze, do was należy osąd z całej sytuacji. Niestety wydaje się, że po prostu to nie jest tak, nic nie ma czystego w tej polityce, no i nawet nie ma nic czystego. Jest no on nie czysty. Ma. Nie ma. Nawet na najniższym poziomie, jeżeli jest więcej niż 4 czy 5 osób i jakakolwiek możliwość zdobycia władzy, to nad tymi 5 osobami to już nie ma nic czystego, a polityka to jest władza nad tysiącami ludzi, więc... My jesteśmy czyści. Nie jesteśmy. Przecież władamy umysłami naszych słuchaczy. Wiesz, że ja już faktów zmanipulowałem podczas tej audycji? No dobrze, to dalej. Przejdźmy do dalszego mataczenia, bo... Dobrze, rządzimy dalej. Nie, wiesz co, no... Nie, wracając jeszcze, wracam do tego tematu, no... Ale no kurde, no jak Boga kocham. Nie sposób... Ci wszyscy Solidarni 2010, nie? Oni się czepiają, że TVN ich pokazuje jako oszołomów, że ci od Smoleńska i dziadków pokazują, ale z drugiej strony co tam 90% to jest właśnie osób starszych albo w wieku średnim. Połowa tych transparentów dotyczy Smoleńska, flagi z czarnymi przepaskami, no do cholery. Jakbym był dziennikarzem takim, w którym dostałbym ten, że a tam, no wiecie, no może trochę w platformy by wybielać, ale nie musicie do końca, albo coś takiego, to nie miałbym jakichś większych oporów w mówienie, że to mohery przyszły, bo to jest prawda. Po prostu oni się sami podkładają, no do cholery ciężkiej, no. Ja bardzo lubię organizatorów, bo znam ich prywatnie niektórych. Ale to nie znaczy, że po prostu nie popełniają błędów kardynalnych. Jeśli się robi takie rzeczy, to nie można dawać żadnych, ale to żadnych podstaw, żeby właśnie wyśmiać i zmarginalizować. A tutaj tak samo jak Korwin się podkładają w bardzo prosty sposób, są pożytecznymi idiotami PiSu, no. O. Tak, to pożyteczny idiota to jest bardzo dobre określenie, niestety. No, i teraz pewnie nie będę miał wstępu na spotkania z Tadeuszem jako liber. Znaczy, wiesz, na pewno muszę usłyszeć, a do tego jeszcze trochę drogi przed naszą audycją jest, więc... No być może, ale wiesz co, jakoś tak smutno. Mój szalik został w Stowarzyszeniu Koliber jako okupant. Nie, dobra. Oj, szaliki, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Koliber, to ja nie mam zaufania co do szalików. O Jezu, no. No nie, nie, dobra. Nie, to było kontrowersyjne, przepraszam. Słuchacze nie wiedzą, o co chodzi. I myślę, że nie powinni się dowiedzieć, o co chodzi tak naprawdę. Mogą się dowiedzieć, o co chodzi z moim szalikiem, więc mój szalik zostawiłem u prezesa Stowarzyszenia Koliber i jeszcze go nie odzyskałem i to zupełnie, mówiąc szczerze, z mojej winy, bo po prostu nie pofatygowałem się odebrać, ale teraz to jako zakładnik jest, bo... To on jest już porzucony moim zdaniem. No i dobra, tam... Zabrowali ci. Skała, wiesz, cicho bądź. Znał prawo morskie. Cicho bądź. Mówię ci cicho. Nieważne. Przejdźmy do innego tematu. Skała nie ma nic do powiedzenia i właśnie się z nim rozłączyliśmy. No. Piętuję się w tym temacie, serdecznie pozdrawiamy, bo lubimy chyba wszystkie. Tak, wszystkie lubimy. Tak. Właśnie w poszukiwaniu dramatycznym nowego tematu, żeby uciec jak najdalej od tego, co mówiłeś, to znalazłem wypowiedź Kaczyńskiego. Mojego faworyta. W ogóle słyszałem taką tezę, bo była taka teza, że PiS stara gra, żeby przegrać następne wybory parlamentarne, żeby wszystko dupnęło, nie? Ja też ją słyszałem od ciebie już chyba tak... Tysiąc razy. Tysiąc razy, tak, tak. Bo taką teorię się szerzył Ziemkiewicz, ja się w sumie z nią zgadzałem i zgadzam, z tym, że... Usłyszałem jeszcze lepszą teorię. To jest odmienna. Że PiS gra, żeby PO zdobyło władzę, a PO gra, żeby PiS zdobyło władzę. Żeby dupnęło za ich kadencji. Mhm. Jakby absurdalnie to by nie brzmiało, może coś w tym jest. Cholera ale najbliższy tutaj jest do tego, co mówi Korwin. Że to jest banda czworga i oni się wymieniają władzą. Tak, że się umówili przy okrągłym stole, że będą się po prostu co kadencję zmieniać, tak? Ale to się na to sprawdza, tak? No. A wiesz, o co poszło? No, co dawaj. O szali. Dobra, stary, zejdź ze szalika, ale co tu, bo chciałem powiedzieć i mi wszystko się pomyliło. Jeszcze jedną rzecz o Korwinie, pokrytykujmy go, bo już mało do końca audycji, to już nie będę nowego tematu rozpoczynał. Walimy w Korwina, więc... Walimy w Korwina, działo, fuzja i w ogóle. Działa nawalone. Tak, działa nawalone, więc ja się zastanawiam, czemu Janusz Korwin-Mikke bierze udział w co roku w konkursie na blok roku, czemu namawia wszystkich swoich sympatyków do głosowania w sondażach, żeby mieć 90% w tym sondażu? I po co wykonuje takie w internecie paniczne ruchy, przy okazji mówiąc, że w internecie siedzą ludzie bardzo inteligentni w przeciwieństwie do tych, kto przed telewizorami? Ale zauważ, że w tym roku robi troszeczkę inaczej, bo już nie prosi o głosowanie na jego blog. No dobra, no ale wiesz co... Bo to jest chyba na blok tylko Onetu albo jakiegoś innego tam. No, no dobra, ale... Dobra, to wyobrażasz sobie, że Tusk teraz wychodzi ci na ambonę i mówi, proszę państwa, jest stan bardzo ciężki, ale możemy to naprawić. Wystarczy jeden SMS na mojego bloga i będzie lepiej. Wyobrażasz sobie coś takiego? Bo ja niestety sobie wyobrażam taką sytuację, jak Korwin to robi net po dojściu do władzy. Proszę ale państwa, to... jest konkurs na bloga roku i chciałbym go wygrać. Bo tak się składa, że blog Korwina to największe obok kontestacji medium wolnościowe, wiesz? No dobrze, ale no i no niestety, no my jesteśmy trochę takimi partyzantami, jeżeli chodzi o wolnościowców. I partyzanckie metody, no jednak przez nas przemawiają. To jest jakaś tam metoda, żeby się do mainstreamu przedostać. Moim zdaniem dobra. Ja nie, ja uważam, że właśnie póki będziemy używać partyzanckich metod, nikt nas na salony nie weźmie, no w cudzysłowie, w sensie liberałów, którzy chcą być politykami. Oczywiście, ale do tego są inne metody, o których już może porozmawiam prywatnie, bo to też na ten temat dzisiaj tak, wymuszenia, odetnę twojej córce palec, jak mnie nie weźmiesz na salon i tak dalej. Dobra. No właśnie, nie chciałem tego zdradzać, no ale jak już musisz. Nie ma problemu, to się wyjdzie. No wiesz, bo chciałem zdradzić taką sytuację, która może słuchaczom no, nie jest znana, ale... No... Ale nie powiesz, zostawiając ich w niepewności. Wszystkie dzieci prezydenta... Kończymy audycję, tak? Tak. No więc właśnie. Więcej dowiecie się w następnym odcinku. Także polecamy się. Zostawiajcie komentarze. Piszcie, czy chcecie, żeby ta audycja była na żywo, bo ja chciałbym. I tylko w zależności od tego, jak bardzo będziecie molestować Hugo i Martina w tym temacie, będzie ta audycja na żywo albo nie będzie. Żeby chociaż była na nieżywo. No, albo żeby chociaż była, to nie zostawię komentarzy, jak w ogóle nie będzie jej. No to kurczę, do ciał decyzyjnych, niech będzie na nieżywo. No właśnie, no i podprogowo wysyłajcie ten przekaz w ogóle jakoś. Tak najlepiej, żeby sami nie wiedzieli, że nas puszczają na żywo, albo w ogóle, że nas puszczają. Tak, tak. Później przerażeni obudzą się w nocy i powiedzą, co ja zrobiłem. Puściłem obławę i skałę. Ale przynajmniej na pierwszej stronie netu. Tak. Dobra, dobra. Kończymy tą naszą audycję dzisiejszą. 51 minut, 9 minut przed czasem kończymy. Bo się tematy skończyły i po prostu jakoś tak dupa, no. Jak zwykle dupa w polskich mediach, więc... Lepiej skondensować niż przedłużyć. Także mówił dla was Paweł Skała-Pieńkość i... Filip Szarecki z Warszawy. Tak, także cześć, trzymajcie się. No, na razie.